أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس بتقوى الله فإنها جماع كل خير. buyuruyor. تقوى ibadetlerin hem başı hem kökü hem esasıdır. Takva olmayınca hiçbir şey bir şey verecek. Tatsız, tutsuz bir şeydir yani. Namaz kılar insan, oruç tutar, ibadet saireler yapar, hayır hasenatlar yapar ama takvası yok. Bu takva olmayınca hani tutsuz, yağsız, yenmez yemek. Takvanın üç kısmı var. Bir kısmı küfürden kurtulmak için, kelime-i şehadete getirmek. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah derken, daire-i İslam'ın içeriye girmek. Birinci şart, birincisi bu. Müslüman içinde günahlardan, günahı mucib her şeyden son derece sakınmak. Günahtan ve günahı mucib olan neler varsa günah kitaplarını okumalı. Nelerdir günah? Onları öğrenmeli. Ki büyük vazifedir yani. 70 tane kadar, 120 tane kadar sayarlar. Ufak büyük. Bunları bellemek her Müslümana vazifedir. Yani günahlardan korkmadıkça takva sahibi olmaz. Korkacak ve kaçacak. İşlemeyecek günahı yani. Günahı işlemedikçe, takvaya sahip olamaz. Takva sahibi olmak için günahlardan kurtulmak lazım. Birinci günah namaz kılmamaktır. En birinci günah namaz kılmamaktır. Namaz kılmayan insan takva sahibi olamaz. Evvela namaz kılacak. Sonra kıldığı namazın abdestinde, taharetinde, itikadında doğruluk. Bunlar ayrı mesele. Bir takva daha vardır ki ince takva, insanın kendisini gafletten kurtarması. Gaflete düşmemesi. Gaflet sahibi olmaması. Daima huzurda, agahlık, Cenab-ı Hakk'ın divanındaymış gibi kendimi tenebbi bir şekilde hukuk insaniye, ahlakiye, hukuk ilahiye hepsine riayet. Cenab-ı Hakk'ın haklarına, beşerin hakkına, hayvanların hakkına, bütün mahlukatın haklarına riayet etmek suretiyle takvada gafleti bırakmak. Gafleti bırakmak kolay bir şey değildir. Günahlardan kaçmak kolaydır. Gafleti terk etmek zordur. Gafleti terk etmek için kendisini insan muhakkak bir kenara çekmesi, ayrılması beşerin cemiyetin içerisinden kendisini riyazete çekmesi şarttır. Bu riyazete kendisini çekmedikçe gafletten kendisini kurtaramaz. Çünkü bu takvaya mülazimet ettiğiniz takdirde cima'u küllü hayrın, bütün hayırları toplamış olursunuz. Bütün hayırlar, ne kadar hayır varsa hepsi bu takvanın içinde demek. Takvaya sahip oldun mu hepsine sahipsin. Takvaya sahip olamadın mı bir şeye sahip değilsin o zaman. Onun için وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. O zaman Allah-u Teala sana ummadığın yerden rızıklar da verir. Rızık için sıkıntı da çekmezsin. Niçin? Allah-u Teala esbabını hark eder. Seni koyun şeyin, kuşun mesleği gibi beslemez ama esbabını hark eder, kolaylıkla rızkını kazanırsın. Yani takvayı insan kendinin en büyük şeysi saymalı. Vazifesi saymalı. Takvayı ele geçirmek. Takvayı ele getirdik. İkinci vazife. Ve aleyke bil cihad. Cihada da devam et ama. Cihad, dövüşmek, mücahede. Daima muharebelere gitmek. O eski zamandanmış tabii da muharebeler sık sık oluyormuş. Herkes muharebeye gidiyormuş. Muharebe gitmek için teşvik. Şimdi ise muharebe falan. İşte. 40 yılda bir. Ama daima muharebeye hazır olmak. O da cihad. Şimdi bak 450 bin belki daha fazla bir asker besliyoruz. Niye besliyoruz bu kadar askeri? Bunu beslemekle bir şey var tabii. Çünkü düşman geldiği vakitte toplanıp edinceye kadar olur biter iş. Olur biter iş. Onun için askeri hazır bulunduruyor ki böyle bir şey olursa hemen karşılasın. Yani insan cihada hazır olacak. O düşman cihadı ayrı bir iş. Asıl cihat nefsiyle mücadele. Nefsinin arzularına tabi olamaz. Ne dedi Miraç gecesinde? Azrail aleyhisselam, ya Resulallah, tehlikeler nelerdir diye sordu. Soruşundan murat, bize tehlikeleri öğretmek. Şuhum mutaa buyurdu. Yani sıkı bir cimrilik. Hayra hasenata gitmiyor. Verse de devede kulak. Ehmet yok. Cimrilik. İkincisi, nefsi havasına uyma. Nefsi havasına uyma. Nefsin ne istiyor, canım ne istiyor, onu yapıyor. Bu nefsinin canının istediğini yapmak, nefsi havaya tebaiyet oluyor ki, bu da tehlikeye götürür insanı. Çünkü insan hem iktisatla memur, iktisat özellikle, yarınki tehlike günü için hazır olacaksın. Bugün eline geçeni yiz, eline geçeni efendim harman vur, har vur, harman savurursan, tehlike gününde ne yapacaksın? Onun için hem iktisada alış, hem çoluğu çocuğunu da iktisada alıştır, aynı zamanda da hazır ol. Hazır ol, daima hazır ol. Cihat denilen şey, karşındaki mesela düşmanla dövüşmek kolaydır. Görüyoruz herifi, atarız tüfeği ona, saklanırız o atakanda. İşte koruna imkanları oldu. Fakat nefsin ne kendisini görüyoruz, ne şeytanın kendisini görüyoruz, ne hedefimiz var. Onun belası çok da abi, göremediğimiz bir düşman. Göremediğimiz düşmanla uğraşmak, gördüğümüz düşmanla uğraşmaktan daha zor tabii. Yani nefisle mücadele daha zor olur. Onun için nefsin mücadelesinin yolu Kitab-ı İlahi'ye bakacaksın. Allah neleri dediyse Celle ve Ala yapacaksın. Yapma dediklerini yapmayacaksın. Resulullah neleri yap dediyse yapacaksın. Yapma dediklerini yapmayacaksın. Ancak bu suretle nefsin elinden yakayı kurtarabilirsin. Yoksa Allah ne dedi, peygamber ne dedi, onlara ahmet vermiyorsan o zaman nefsin elinden yakayı kurtaramaz. Binaenaleyh cihada sen her zaman hazır ol. Nefsinle mücadele et. Nefsine eman verme yani. Nefsine eman verme hiçbir an. Yani cihat denilen şey düşmanı dövüş işte. 50 sene geçmiş mesela binalarla dövüşelim. 50 sene dövüşelim memlekette elhamdülillah rahat. Bir daha ne kadar zaman böyle rahat edeceğiz. Fakat nefisle mücadele de nefis her an. Eğer ziyaret yapsan da şunu da yapsan hani pusuya gizlenen aslan gibi ölmez nefis çünkü. Düşmanı öldürürsün kolay. Silahı attın mıydı vurdun mıydı ölür. Bombayı attın mıydı ölür. Fakat nefis ölmez. Sen ölmedikçe nefsin ölmesine imkan yok. Nefis daima hayatıdır. Sıkıyı görünce pusar yalnız. Sıkıyı görünce pusar ama fırsat düzeltir. Fırsat düzeltir. Fırsatı bulduğu tepene biner. Onun için nefisle mücadele ve mücadele daha zor. Daima işte bu Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine riayet edeceğiz. Cihat nedir? فَاِنَّهُ رَحْبَانِيَّتُ الْمُسْلِمِينَ Tüm Müslümanların ruhbanlıkları. Ruhbanlar rahipler yani eski zamanda papazlar yani böyle dağlara çekilirlermiş. Cemaatten ayrılırlarmış. İşte orada kendilerine göre ibadetleriyle meşgul olurlarmış. Bunları ruhban diyorlar. Eski zamanın hala da vardır belki. Manastırlar vardır böyle boş yerlerde. Oralarda bunlar toplanırlar. Orada kendi ibadetleriyle meşgul olurlar. Halkın işine karışmazlar. Müslümanlıkta bu yok. Müslümanlık Resulü Ekrem diyor ki böyle papazların yaptığı gibi yapmak yok. Müslümanların ruhbanlığı cihat. Daima cihada, nefsinle, düşmanla daima cihada hazır olacak. Bu da kafi değil. Ve aleyke bi zikrillah. Aynı zamanda da Allah-u Teala'nın zikrine devam edin. Nedir Allah-u Teala'nın zikri? Allah, la ilahe illallah, hu, hay, kayyum 99 esma var ya, hangisiyle olursa olsun, onların birisiyle Allah-u Teala'yı zikrediyorsun. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hiç olmazsa her Müslüman günde 100 kere la ilahe illallah demeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri tavsiye buyuruyor. Onun tavsiyesi. En aşağı 100 kere la ilahe illallah sabahleyinde 100 kere de akşam üzere de. Çünkü gudüven ve aşiyya emirleri sabah ve akşamadır. Bükreten vasıyla sabah ve akşam. İkinciden sonra sabah namazından evvel ve sonra ibadetlere teşvik vardır böyle. Çünkü eftar zamanlardır. Melekler o zamanlarda değişirler. nöbet alırlar. Her gün bizim üzerimizde iki sınıf melek var. Bir sınıf melek geceden vazife alırlar. İkinciden sonra vazife alır. Ta sabah namazına kadar bunlar bizim hareketlerimizi tespit eder, yazar dururlar. İyiliklerimizde, kötülüklerimizde. Sabah namazından sonra devrederler gündüzcü meleklere. Gündüzcü melekler ta ikindi zamanına kadar vazifeleri bizi kontrol etmek. Bizi kontrol etmek. Daima nasıl hareketimiz? Hemen kopya yaparlar. İstinsah diyor. Manensah min ayetim. İstinsah kopya edip onu buraya almak. Bir fotoğraf bir nevi. Yani bizim her harekatımızı böyle kopya ederler, alırlar, saklarlar. Nasıl? İşte şu teklerini alıp sakladığı gibi. Binaenaleyh ve aleyke bi zikrillah, sen Allah-u Teala'nın zikrine devam et ki cihattaki bu vakfiyetin, cihatta bir düşmana atacak şey lazım. Top, mermi, gülle, neyse, bomba, her şey bir atacak lazım. Düşmana burada göremediğin o düşmana ne atacaksın? Göremediğin o düşmana top para etmez, bomba para etmez, güllelerin hiçbirisi para etmez. İstediğin kadar yağmur gibi kurşun yağdı para etmez. Çünkü o başka bir şey. Vücutlu bir şey değil. Vücudu yok. Yani onu atacağımız mermi Allah-u Teala'nın zikridir. Zikirle ne kadar meşgul isek o bizden o kadar korkar. Zikirle ne kadar meşgul isek, çünkü kuvvetli devletten nasıl kuvvetsizler korkuyorsa, kuvvetli devletlerden kuvvetsiz olan korkar. Binaenaleyh şeytan olsun, nefis olsun, o da Allah-u Teala'nın zikriyle kuvvetlenmiş iman sahiplerinden korkar. Bunlara tesadüf edemez. Ve aleyke bi zikrillah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emridir. Bu emir Allah-u Teala'nın emrinden alınmıştır ki, Allah-u Teala'nın emri esbidüyle, ya eyyühellezni aminiz, kurullaha zikren kesira. Bu emri diyor, Cenab-ı Peygamber de ayrıca emrediyor. Zikrillah'a devam edin. Ayrılmayın zikrillah'tan. Derviş olalım. Hay hay. Allah sesim. Allah bize derviş olun demiyor. Allah'ın zikrini bırakmayın diyor. Sen bunun adına dervişi sokuyorsun. Derviş zikren değil bu. Allah-u Teala'nın zikrine devam et Müslüman demişsin. Kur'an'ı okumak Allah demek Müslüman'ın vazifesi. Bunun dervişlikle alakası yok. Yanlış anlamam oldu. Anlamam oldu. Ve aleyke bi zikrillah. Çünkü düşmana atacağın merminin en kuvvetlisi zikrullah. Bu yoksa yandın. Bu varsa yaşadın. Bu da kafi gelmedi. Ve tilaveti kitabillah. Zikrullah ile beraber. Ve tilaveti kitabillah. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an olduğu canı da tilavet. Okuma. Ben okumasını bilmiyorum. Kul vallahi bilmiyor musun? Elham'ı bilmiyor musun? Kul özleri bilmiyor musun? Ayet-el Kürsi bilmiyor musun? Herhalde bunları çocukluk devirlerinde öğrenmişizdir. Bunu öğrendiklerimizi tekrarlama suretiyle. Bunlar da Kur'an'dandır. Kur'an'ın hepsini okuyabilirsen ne mutlu. Ama okuyamadığın takdirde bildiğin sureleri tekrar etmek suretiyle bu fazilete de dahil olursun. Bazı bizim koca karılarımız vardır, gelirler. Siz Kur'an'ı hatmettik koca efendiye. Nasıl yaptınız ya? İşte her okuyu besleyen bir kul vallahi okutuyor. Açıyor yaprağı, her satıra bir kul vallahi okuyor. Demek ki her sayfada 15 satır var, 15 kul vallahi okuyor. 600 satır, 600 sayfada 60.000, 600.000 tane kul vallahi okumuş oluyor. Binaenaleyh ve tilaveti kitabillah, Allah-u Teala'nın kitabını okumaktan âliye kalmamak lazım. Bunun için kitab-ı ilahiyi bellemek lazım. Bellemeyen insan nasıl okusun ya? Biz kulü vallahi ile işi idare ederiz. Kafi değil ama. Bunu cahil köylü derse belki mazurdur deriz. Fakat bu memlekette, münevver bir memlekette, her şeyin bol olduğu memlekette, mevcut olduğu bir memlekette Kur'an'ı bellememek en büyük hata ve kusur. Demek ki alakan yok senin Allah ile. Niçin öğrenmiyorsun bunu? Fransızcayı biliyorsun, İngilizceyi biliyorsun, Almancayı biliyorsun. Daha birçok diller biliyorsun. Birçok kitapları da okumuşsun, bunları biliyorsun da. Kitab-ı ilahiyen ki senin dininin başlıca esasıdır. Sana kitabullah dediğin Allah-u Teala'nın kitabıdır yani. Bir Fransız bir eser yazar, birisi başka bir eser yazar, okursun o. Bir kere okursun, bir daha okursun. Anlarsın, bırakırsın kitabı. Ben bu kitabı biliyorum dedi. Fakat Kur'an öyle bir kitaptır ki doğduğumuz günden beri her gün elhamı okuyoruz. 40 rükette 40 defa okuyoruz. Yine ne bıkılır, ne tükenir, ne tadına da doyulur. Okur musun günde 40 defa bir kitabı? Var mı öyle bir kitap günde 40 defa okur musun? Yok. Ama kitabı Allah'a gelince Allah seve seve okuruz, bayıla bayıla okuruz. Gündüz de okuruz, gece de okuruz. Her zaman. Bu mucize-i ilahidir işte. Hikmetler kitabında. Niçin? فَاِنَّهُ نُورٌ لَكَ. Bu kitabullah sana bir nur. Nur. Nur istemez misin sen? Nur demek ışık demek. Şimdi ışık olmasa gece vakti kim kimi görür? Karanlık odanın içerisine girsek toplansak ne sen beni görürsün ne ben seni görürüm. Ha? Hiçbir birbirimizi göremez. Niçin? Işık yok. Binaenaleyh gönüllerin de parlaması, açılması bu ışığa bağlı. Yani gönül gözü diyor ya, gönül gözü nur olmayınca göremez. Bu ışık olmayınca bu göz nasıl görmüyorsa, gönülde de nur olmayınca onu göremez. Binaenaleyh kitabullah innehu nurun leke. O sana nurdur. Nerede? Fil ardı yerisinde. Senin için nur. Binaenaleyh bu önünde ışığın olduktan sonra gece gündüz senin için bir boyuna gidersin. Işığın var şimdi. Rizik leke fis sema. Aynı zamanda da semada da seni anarlar. Semadaki melekler seni anarlar. Filan yerdeki insan ne güzel insan. Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul, kitabıyla meşgul, Kur'an'ıyla meşgul diye seni anarlar birbirlerine, seni zikreder dururlar. Vahzin lisaneke. Bu da kafi değil. Mesela şimdi takva sahibi olduk. Efendim cihad ediyoruz. Zikrullah yapıyoruz. Kur'an da okuyoruz. Kafi değil. Vahzin lisaneke. Dilini de tutacaksın. Dilini tutmadıkça muvaffak olamaz. Çünkü silahı atarken birçok şart var. Ucundakına, ortasındakına bakacaksın. Sen hedefi bulursan, tetiği çekersen isabet eder. Yok, bunlara bakmadan böyle körü körüne atarsan bir şeye benzemez. Binaenaleyh dilini tutmadıkça da olmuyor. İçin boş sözlerden, boş laflardan dili tutacaksın. Bu kimsenin içinde nurun kaynadığını işaret ediyor. Dilini bir adam tutabiliyor mu? Demek ki onun içerisinde bir nur var. Bu adamda biraz siz anlat, kendisinin huzur-u ilahide olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim burada bir büyüğümüz gelse, paralar, reis-i cumhur buraya gelse, hepiniz tutarız, ben de tutarım, siz de tutarız. Bakalım ne olacak diye, o kalkar konuşur, hepimiz boynumuzu dinleriz burada. Niçin? Büyüğümüz geldi. Ya büyüklerin büyüğü Allah, Celle ve Ala diyor ki ben sizinleyim. Ben sizinleyim. Size sizden daha yakınım diyor. Ve nehnü ezrabü ileyhi min hablül verit. Verit bu. Bu şah damarından sana daha yakınım diyor Allah. Bu yakınlık Allah-u Teala'nın kul arasında mesafe yok yani. Yine seninle benim aramda bir mesafe var. Ama Allah kuluna o kadar yakın ki şah damarından daha bir yakınım diyor. Binaenaleyh sen daima Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu unutma. Unutsan o seni unutmuyor. Onun huzurundasın. Binaenaleyh nasıl konuşacaksın fazla lafı? Nasıl konuşursun? Boş lafları. Demek ne kadar gaflet içerisinde olduğunu sözünden anlar insanın. Onun için rahmetli bizim hocamız derdi ki adamı daha ağzını açarken anlarız ne mal oldu. Ne mal olduğunu derdi. Ya nasıl anlarlar öyle bir adamın mal olduğunu derdi. Aklımız ermezdi. Demek ki insanın ağzından boş laflar çıkıyorsa bu boş adam. Boş adam. Eğer konuşurken hayra delalet eden sözler konuşursa ne mutlu ona. Onun için çünkü Allah illa min hayr diyor. Bir sürü şükür etse de öyle pus gibi duracak değiliz ya. Taş gibi değil de. Ancak hayır varsa söyleyeceğimiz sözler ne mutlu sana. Hayırını söyle. Bu hayrı söylerken de sert söyleme ha. Sert konuşma ha. Sertlik iyi değil. Sertin zararı, keskin sirke küfrüne zarar derler. Sertlik kendine zarardır. Ne olacak zararlıkta? Amelin düşer, merteben düşer, aktan gafil olursun, tatlı konuş, güzel konuş, şeker gibi ol. Ve inne bizalike tağlibiş şeytan. İşte bu zaman sen şeytana galebe çalarsın. Göremiyordun ya, göremediğiniz bu şeytana galebe, takva, cihat, zikrullah ve kitab-ı ilahi tilavet bizdir. Dili muhafaza, kötü söz çıkarma. Fena söz çıkarma, yalan söz çıkarma, yalan şahitlik yapma. Hep iyi şeylerle konuştuk. Ancak bu sırada sen şeytanına galip olabilirsin dedi iki cihanın serveri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O gün miraca çıktı. Şimdi önümüzdeki bir haftasına da beraatımız verilecek elimize. Bu beraatın hazırlığı, bu beraatın eline hazırlığı için bunlara riayet şart. Bunlar, bu dersi insan ne kadar çok tekrar etse, hatta bunu ezberlese de olur. Değil, aleyke bi tekvallah fe inneha cima'u küllü hayrin. Ve aleyke bil cihad fe innehu rahbaniyetil müslimin. Ve aleyke bi zikrillah ve tilaveti kitabillah fe innehu nurun leke fil ard ve zikrun leke fil sema. Vahzin lisanek illa min hayrin. Fe inne bi zalike tavlubiş şeytan, tavlubiş şeytan. Rabileri, Rıvav-ı Ebu-Yala, Bel-Hatib ve Ukeyli ve Safani ve Abdülber ve Tuhavi ve Begavi ve Kuşeyli ve İbn-i Hüzeyn an Ebi Sa'id radıyallahu teala anh. Allah cümlemizi affetsin, tevfikatı madaniyetine affetsin, bu mübarek aylara kimler kavuşamadı, kim seneden kimler vardı da bugün yok. Gelecek senenin bugününü de kimler kavuşacak, bunu da Allah. Binaenli hepimiz muvakkat bir hayata sahibiz. Bu muvakkat hayatı böyle boşu boşuna ifna etmek delilikten başka bir şey değildir. İnsan elinde kıymetli bir cevher olursa, bu cevheri elinden attığı vakitte ona ne dersiniz? Delidir. Şu cevherini zayi ediyor. Biz acaba nefisten, hayattan daha büyük bir cevher var mıdır? En büyük cevher insandaki hayattır. Her bir nefes bir hayattır. Her bir nefes olan hayatımızı boşa ziyan edip de böyle zevk sefa yerlerinde onu mahvetmek, ibadetsiz, saatsiz geçirmek kadar delilik olmaz. En büyük delilik. Şimdi Cenab-ı Peygamber gene bu kitabın şeysi, ayın harflerine dair Efendimiz'in söylediği mübarek sözler toplamıştır. Ayın harflerinin ikincisinde ve aleyküm bil ebkâr. Evlenirken kızlara kız almaya dikkat gayret edin. Evlenirken kız almaya dikkat gayret edin. فَإِنَّهُنَّ اَعَزِبُ اَفْوَهًا وَاَنْ تَكُوا اَرْحَامًا وَاَغْضَى لِلْيَتِ Bu kız almaktaki maksat, bu başka koca görmediği için senin getirdiğine razı olur. Efendim, rahmi de temizdir. Onun çoluğu çocuğu da iyi olur. Ağzı da düzgündür. Bunun için öyle kötü şeylerde onlardan pek vukuğa gelmez. Dullara benzemez yani. Dullar da icabı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İlk hatını dul idi. Hazreti Hatice'ye dul idi ama bu Cenab-ı Peygamber'dir. Sünnet-i Seniyye'de bu da vardır. Bunu da yapmak âlâdır ama ekseriyette kızlara şey yapmak daha âlâ olduğunu beyan buyurmuşlar burada. Şimdi yine bakınız. Aleyküm bil Kur'an. Cenab-ı Peygamber yine. Aleyküm bil Kur'an. Aleykülerde. Aleyküm hepimize hitap. Aleyküm. Esselamu aleyküm diyoruz ya. Selam sizin üzerine olsun. Aleyküm bil Kur'an. Ey ümmet-i Muhammed. Ne kadar var. Siz Kur'an okumaya mülazamet edin. Devam edin. Kur'an okuyunuz. Öğreniniz. Okumak için öğrenmek lazım. Öğrenin. Öğrendikten sonra da bırakmayın onu. Ben öğrendim, hafız oldum diye kenara çekilme. Her gün onu yine okuyacaksın. Haddine göre günde bir sayı, bir cüz, iki cüz. Mesela bir hafızın lakal 500 okumasını şart koymuşlar. Bir hafız her gün 500 okuyarak da haftada bir kere hatim yapacak. 6 günde bir hatim yapacak. Bunu yapmazsa hafız Kur'an'ın hakkına hürmet etmemişti, ait etmemiş sayılır. Bize göre de bir cüz, yarım cüz, iki cüz okuyabiliriz. Sabah da okuruz, akşam da yatmadan evvel okuruz. Yasin'in Tevareke'yi, Amme'yi mesela Sûre-i Fethi de her gün okumak lazım. Yasin'in sabahleyin bırakma. Öyle de Sûre-i Fethi bırakma. İnne fethane halike. Efendim, akşamda İkinci de Amme'yi bırakma. Akşamda Tebareke'yi bırakma. İzavaka'yı bırakma. Bunlar insanların mezara girdikten sonra ışıklarıdırlar. Ona göre hazırlar. Şimdi aleyküm bil Kur'an, Cenab-ı Peygamber diyor, Kur'an-ı Azimüşşan okumaya devam edin. Aleyküm demek, devam edin demek. Fettehizûhü imama. Aynı zamanda da Kur'an'ı kendinize imam edin. Kur'an'ı kendinize imam edin. Ne demek? Kur'an'ın gösterdiği yolda gidin demek. İmam ne? Allah-u Ekber diyor. Hepimiz Allah-u Ekber diyoruz. Allah-u Ekber diyoruz, eğiliyoruz. Hepimiz eğiliyoruz. Niçin? İmam eğildi, biz de eğiliyoruz. Binaenaleyh Kur'an ne diyorsa, imam ne diyorsa nasıl yapıyorsan, Kur'an da ne diyorsa onu yapmak. İmam, Kur'an senin imamın. Onun dediğine uymak lazım. Ve kaiden, önünde senin çekicin o. Seni çeken, götüren Kur'an'ındır. Ona dikkat et ki, فَإِنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Çünkü Kur'an Rabbül Aleminin kelamı. Daha bunun ötesi yok yani. Bunun ötesi yok. Kur'an, kelamullah, Rabbül Alemin. Allah-u Teala'nın sözü yani, kelamı. Söz demek ona hatadır da. Kelamı Rabbül Alemin. Onun bize konuştuğu, verdiği sözler. Ki ellezî hüve minhü. Kur'an ondan bize gelmiştir. Ve ileyhi yaud. Yine ona gider. Allah cümlemizi affetsin. Kur'an hakkında çok hadisler var. Çok hadisler var. Şimdi her salkanımızda gelmez. Yere de değil birbirine sıralamak. Binaenle bize düşen Kur'an-ı Azimüşşan'ın emirlerine intisal, yasaklarından içtinab. Saadet mi? Selamet bunun altındadır. Yoksa lafın adın selamet kaç para eder? Kur'an'a uymadıktan sonra lafların kıymeti yok. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet olmuş. Aleyküm bil beyaz. Ben de bu cümmanız giydim beyazı. Siz beyaz elbiseler giyiniz. Bu vakıya Arabistan için sıcak memlekette beyaz güneşi pek geçirmez. Siyah pek geçirir. Bu kara taşlar var Kabe'nin içerisinde. Kara taşların üzerine bastın mı adamı cehir cehir yapıyor. Siyah. Beyaz taşlar yapmıyor. Beyaz güneşi o kadar almıyor. Fakat karara çok çekiyor güneşi. Fazla kızıyor. Ve geç soğuyor. Beyaz taşlar çabuk soğuyor. Siyah taşlar güneş kaybolmuş. Fakat hala o sıcaklığını muhafaza ediyor. Şimdi binaenaleyh Cenab-ı Peygamber aleyküm bil beyaz minet siyah. Siz esraflardan beyaz esrafları ihtiyar edin. Fel yel besha ahyâsın. Sizin dirileriniz, hayatta olanlarınız bu beyaz esrafları giyin. Ve kefinu fiyâ mevtâsın. Ölülerinize de beyaz esraflarla kefinleyiniz. Bunun için elhamdülillah ölülere onu hiç ihmal eden yok. Hep beyaz kefin sarar ölülere ama diriler bunu bağımsız yaz gününde hiç olmaz. Bu beyaz elbiseye itibar yapmamız lazım. Beyaz şalların pantolonunu beyazdan yaparsa daha iyi olur. Fakat onların da muhafazası zor. Şimdi bu otomobillere binilirken de otomobillerin kapılarında falan yağlar bulaşıveriyor. Beyaz çok çabuk kirleniyor. Siyahlarda da o kadar belli olmaz ama bunlar tabii benzinler var, şu yıkayıcılar var. Kesin kolay güne bir derece kadar. Ve inneha bu beyaz min hayri siyâbüküm sizin esraflarınızın en hayırlısıdır buyurulmuş. Gömleklerimiz mesela beyaz oluyor ama diğerlerinde böyle olmuyor. Davetleri Ahmed İbni Hanbel, Nese'i, Tabarani, Hakim, Beyhaki, Ziya-i Makdisi Hazretleri An-Semir'e radıyallahu anh'tan rivayet etmiş. Yine buyuruyor ki aleyküm bis-sıdkı siz doğruluğa devam edin. Doğruluğa mülazimet edin. Doğruluktan ayrılmayın. Sözünüz daima doğru. Fi innehu babun min evvabil cennet. Çünkü doğruluk bizim cennet kapılarımızdan bir kapıdır diyor. Fi innehu babun min evvab. Bab kapı. Min evvabil cennet. Cennet kapılarından bir kapıdır. Doğruluk. Doğru konuşursan, doğruluğu kendine hedef edersen, doğru yaşarsan bu cennet kapısından içeri kolayca girersin. Ama doğruluğu insan hedef etmiyor. Yalnız sözün doğruluğuyla değil, bütün harekatı dost doğru olmalı. İçin neyse dışında öyle olmaz. Dost doğru. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alil Vehhab. Elhamdülillahi Rabbi Hamdihi. Salatu ve selamu ala khayri halfihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا